Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω κάτι, μια ενημέρωση προς τους φίλους της εκπομπής. Για δώσε. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Έχει ξεκινήσει μεγάλο κυνήγι της ΒΒΕ προς τον κόσμο. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ξέρεις, με αφορμή αυτά τα καινούργια τα ρολόγια τα ψηφιακά. Παίρνουν τα παλιά που μπορεί να είναι 30-40 χρονών, ξέρεις, του 70, του 80. Βρίσκουν δίδεν φορές και του κάνουν ένα δικαστήριο, εικονικό ρήμινο. Ξέρεις, για ρευματοκλοπές και τέτοια τώρα. Εκεί μετά σου κάνει τα βατζή και σου λένε 2-3-4 χιλιάρικα και στο κόβει. Ότι έχει κλέψει κτλ. Τέλος πάντων, βέβαια η κυβέρνηση όπως ξέρεις θα προστατεύει αυτά. Πράγματα του προστατεύει τα κέρδη του όλα. Και αφήνει εμάς τα προστατεύσει. Ποιο θα προστατεύσει η κυβέρνηση, εσάς, εμάς? Ναι, εντάξει, λέω ρε παιδί μου. Δηλαδή τη ΔΕΔΙΕ γιατί τη φτιάξανε και δώσαν τη ΔΕΗ σε ιδιώτες και τη μοιράσαν από εδώ και από εκεί. Να έχει ο καθένας μια δικιά του ΔΕΗ. Για να προστατεύσουν εσάς. Γι' αυτό, Τόλι, η λύση την ξέρει. Μπορεί, τα σωματεία, ο καθένας, γιατί θα σε λυγίσουν στο κορμί μας. Εγώ τη λύση την ξέρω. Να τη μάθουν όλοι, έχει σημασία τη λύση. Να τη μάθουν τώρα που θα ψεύδουν τα ραβασάκια, θα δει. Φίλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Είδα στο κομπιούτερ μια συζήτηση που είχε ένας δημοσιογράφος της ΕΠΕΝΑ με τον Πελετίδη. Ρε παιδί μου, μου λέτε για χούντα. Και σήμερα χούντα είναι. Όταν βάζουν τέτοιους μαλάκες να πούμε να λένε αυτές τις μαλακίες που λένε. Έχω ζήσει στις ανατολικές χώρες και ξέρω. Λοιπόν, λακίες. Γιατί λέει πρέπει να αφήσουμε να γίνονται χορηγίες στα γυμνάσια, στις εκκλησίες, στα δημοτικά. Πέφτουν οι σοβάδες, σκοτώνουν παιδιά. Και αυτοί μαλάκες λένε ζήτω. Μου έδωσε 5 χιλιάρικα και έχει πάρει επιδοτήσεις 500. Δεν τα δίνουν όλα σε ιδιώτες για να μην πέφτουν τις οβάδες, γι' αυτό. Βλέπεις. Ναι, αυτό λέω. Ή κάποιος πονηρός θα έλεγε ότι τα αφήνουν μέχρι να πέσουν οι οβάδες για να καταστεί απαραίτητη η συμβολή του ιδιώτη. Είναι τόσο άχρηστη που δεν είναι ικανή ούτε να τα αφήνουν να πέφτουν. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Και πολύ που σου μιλάω, γιατί σήμερα έκανα κοπάνω από τη δουλειά και σκέφτηκα να σε πάρω εσένα. Καλά έκανες. Και να σου πω ότι σε περιμένω πάρα πολύ να έρθεις στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πότε? Στο Ηράκλειο της Κρήτης, Ναι. Θα έρθω. Πότε? Άλλο αυτό. Δεν ξέρω. Θα έρθω όμως. Α. Θα έρθω με τη νέα χρονιά, νομίζω κοντά στο Γενάρη, τέλη Γενάρη. Άντε με το καλό, λοιπόν. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί γύρω προγραμματίζεται. Και μάλλον θα έρθω για διήμερο φέτος. Ναι, γιατί πέρσι δεν κατάφερα να σε δω, οπότε φέτος τις δύο μέρες. Δύο μέρες Ηράκλειο. Να σε χορτάσω. Έτσι. Ναι. Λέγεται. Ναι, συγγνώμη, Αποστόλη. Ο ίδιος. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Για πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Απλά θέλω να σου πω ότι ήρθα και σε είδα στην παράσταση και ήσασταν όλη τέραση. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας έκανες και γελάσαμε και έτσι προβληματιστήκαμε και συγκινηθήκαμε και ήσασταν όλοι υπέροχοι. Αυτό ήθελα να σου πω. Να είσαι καλά. Η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτή για την ερχόμενη Τετάρτη που έχουμε στο Σταυρό του Νότου με καλεσμένο. Μείνω το Βίρονα Θεοδωρόπουλο. Να το. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθω. Και θέλω να σου πω ότι δεν σας άκουγα καιρό. Σας άκουσα πρώτη φορά από το Spotify πριν 3-4 μήνες. Όταν ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά, δηλαδή είχα πιάσει πάτο ψυχολογικά και είπα να άκουσα κάτι να ξεχαστώ. Και μετά είδα πως πάτο έχουμε πιάσει στα κοινωνία. Και δεν ξέχασα τα δικά μου τα προβλήματα. Να είδες, είμαστε όλοι κατά. Τέλειο, γιουχού! Ναι, και μετά ήρθα και σε είδα από κοντά και ήσασταν αυτό καταπληκτική. Αυτό ήθελα να σου πω. Συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και το Θύμιο και όλους και να συνεχίσεις έτσι. Να είσαι καλά. Ξανάρθω, θα το ήθελα πάρα πολύ να ξανάρθω. Ναι. Πες αγάπη μου. Τι είναι αγάπη μου? Όχι αγάπη μου εσένα, όχι εσένα ρε. Θα πάω την κόλμη για τραγουδία στο φυλάκι, θα λέμε άντε. Όχου, όχι εμένα αγάπη μου, εγώ μην ακούσω αγάπη μου, μια καλή κουβέντα. Έλα τώρα που ελεύθιζεσαι μεσημεριάτικα και τη γυναίκα μου μπροστά. Έλα σε παρακαλώ τώρα, έλα. Τι με αποκαλύπτει, σε παρακαλώ πολύ, γεια σας αγάπη. Ας με πει η γυναίκα σου αγάπη μου, δεν έχω πρόβλημα. Ιωάννα, Ιωάννα σε θέλει ο Αποστόλη, πώς είσαι? Καλησπέρα. Καλησπέρα αγάπη μου. Θα σε σκύρε, ρε πάει ο Τσόγια, έχει χάρη που είναι η κόλη μου εδώ. Θα τα πούμε άλλη φορά, φυλάκια. Είναι κόρη σου, τέλος πάντων, έλα γεια. Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Να σου πω ρε Αποστολάκο, αλλάζουμε θέμα τώρα. Πόσα χρόνια είσαι μπροστά ρε? Όταν εσύ προωθούσες τη Τζένι Μπότση, αυτή ήταν πάνω στο δέντρο και τρώγανε μελανίδια. Τίποτα, παιδί μου, και τώρα την κάνουν βασική κεντρική καμπάνια για το Black Friday. Έλα. Έτσι τώρα, άσε τώρα. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει Black Friday? Πόσα χρόνια πριν, λοιπόν, να σου πω ρε, εσύ. Είδα εκείνο τον Κυρανάκη, τον Άδωνη και τον Βορύδη μαζί με αυτό τον απαταιώνα με τις λέσκες, με τα καζίνα. Τι στο διάλο ρε, αυτοί όποιον βρούνε απαταιώνα τον βγάζουν φωτογραφία. Γίνεται μετά απαταιώνας, δεν ξέρεις. Παιδάκι ενώ μου. Ξέρεις, του περνάνε το γονίδιο, ξέρω εγώ. Παιδάκι μου, ρε, αυτή του δεν υπάρχει απατεώνα που να μην έχουν βγάλει φωτογραφία. Και κάτι άλλο τώρα, επειδή έχουμε και το βιβλίο του Τσίπρα και τέτοια. Να σα ρωτήσω κάτι. Επειδή έχετε πιεστεί. Καλά που το πες τώρα με το βιβλίο, γιατί μπαίνει και χειμώνα και χρειαζόμαστε προσανάματα. Γράφω το βιβλίο έχοντα αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχο. Αυτό είναι ένα τόλμημα, θέλει θάρρο. Μπράβο. Λοιπόν, τέλο πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Να σου πω κάτι τώρα, επειδή πιο πολύ με ενόχλησε για τα capital control που το είπατε εσείς για τα μιλάτε για τα capital control. Αν έξω από εδώ πάρετε εσείς τα πράγματα στα χέρια σας, δεν θα σας κλείσουν τις τράπεζες. Το πρώτο που θα σας κάνουν είναι ότι θα σας κλείσουν τις τράπεζες. Να μας κλείσουν, παιδί μου, θα τις έχουμε πάρει ήδη τις τράπεζες. Να μοιράσουμε το χρήμα, να διανύμουμε τον πλούτο παντού. Να ανοίξουμε τις θηρίδες, όλα. Περίμενε, γιατί η πουτάνα η ζωή κάνει κύκλους. Και θα λέμε τότε ότι ο Κουτσούμπας έκλεισε τις τράπεζες. Όχι, δεν θα λέμε αυτό. Θα λέμε ότι τις πήραμε τις τράπεζες. Και θα βλέπεις το Σύνταγμα ξεκυλιασμένο τραπεζίτες. Ρε μαλάκα. Εννοώ σχηματικά έτσι, γιατί είμαστε. Το βία τώρα δεν είμαστε. Κατάλαβες. Λοιπόν, πιάσε την παπαρολογία. Χωρίς βία. Σχηματικά. Παπαδόπουλε φασίστα που παντρεύτηκε στην Πλήστρα. Λοιπόν, την άλλη μέρα ερχόταν ο Τσαουστέσκου να υπογράψουν στο Φάλιρο σε μεγάλο τέτοιο. Τουλάχιστον δεν είσαι χουντικός. Για πες. Συμφωνομή επιθέσεως με τη Ρουμανία δεν επέτρεψε να απογειωθούν από τις βάσεις της Τούδας κάποιοι να χτυπήσουν κάποιος άλλος και οι Άραβες μας δώσανε πάρτε πετρέλαιο όσο θέλετε με αυτό που κάνατε. Αλλά ήταν και ο Μαρκεζίνης πρωθυπουργός τότε. Δεν τα ξέρω να. Μ' αρέσει γιατί έχει και ιστορικές αναφορές. Λοιπόν, να βλέπουν όλοι. Μπεθάνης Δημήτρης. Άντε πάλι, επιστρέψαμε στα γνωστά. Πάνω που είπαμε τα χουντικά, ρε παιδί μου, λίγο. Να αναπολύσουμε λίγο, να πούμε. Λίδες, πώς έπεσε η Χούντα. Να πούμε δύο πράγματα. Α, για τη Χούντα είναι και αυτός. Ερένος Αποστολή. Θα ξαναπούμε. Καλά, έλα, γεια. Υπάρχει λίστα αναμονής για το βιβλίο. Επειδή κάτι είπες για προσάναπα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει λίστα αναμονής. Υπάρχει λίστα αναμονής για το βιβλίο γιατί το κρύο είναι για όλους. Όλοι χρειάζεται να ρίξουν στη σόμπα κάτι. Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός. Είναι ένα ταξίδι αέναο. Αποστολή! Έλα, ναι, εγώ είμαι. Έλα, ρε παιδί μου, σε ψάχνω όλη την εβδομάδα να σου κάνω παραγγελία για σήμερα και δεν σε βρίσκω. Και σε βρίσκω σήμερα που δεν μπορείς να ετοιμάσεις την παραγγελία. Εντάξει, μπορώ για την άλλη φορά όμως. Ωραία, άρα, αν δεν το έχει ζητήσει άλλος, υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube που είναι ο Σαλιαρέλης, δίνει μια συνέντευξη στο συγχωρεμένο τον Φίλιππο Συρίγο. Και του έχει μια λίστα με πιστωτές ο Συρίγος. Του λέει αυτός δεν χρωστάω. Αυτός δεν χρωστάω. Μπορείς να το βάλεις μαζί με τον Βορύδη να λέει δεν τον γνωρίζω όταν τον ρωτάει Αποστολάκη. Δεν θέλω να σε επικράνω. Α, το έχουν ζητήσει. Ναι. Okay, να εντάξει. Τον Κούλι ναι. Δεν τον ξέρω. Βαρδάκας Χρυσοχός, 30 εκατομμύρια. Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχό ο Βαρδάκας. Δεν ξέρω ποιος είναι. Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω. Έλα, Τσολιά! Έλα, Μαρή. Έλα, κάνω διάλειμμα στη δουλειά. Την καινούρια. Ποια καινούρια πάλι. Άλλη είναι. Ναι, άλλη. Άρα, παιδί μου. Δεν μου λες, θα το με να. Σαν τους γκόμενους αλλάζεις τις δουλειές εσύ, σαν τους γκόμενους. Ναι, αυτό, τι θα κάνουμε. Θα έρθω Σταυρό του Νότου, δεν είσαι. Ναι, ναι, να έρθεις. Ωραία, θα είσαι μέχρι και τον επόμενο μήνα. Θα είμαι μέχρι και τον επόμενο μήνα. Έχω γίνει τούμπανο, έτσι, θα σου έρθω με κολάν γυμναστηρίου, να ξέρεις. Αμάν. Να θαυμάσεις, είμαι ένα χρόνο μόνο σκουάτ. Τι λέει ρε παιδάκι μου, σκουάτ, ε. Ναι, ναι, ναι. Ακουμπάς πάνω ποτήρι, δηλαδή στο κολομέρι. Δεν ξέρω. Α, ναι, ναι. Ναι. Θα το δει, σου λέω. Έκανα ειδική προετοιμασία. Α, μάλιστα. Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπα. Όπα, όπα. Τη σημαία του Πολυτεχνείου δεν θα την κρατάει κανένα ακόμα. Θα την κρατάει μια πολύ όμορφη κυρία, η κυρία Γκίλφοϊ. Α. Ναι. Γιατί. Γιατί έχει στυλ. Α, επειδή έχει στυλ. Ναι. Really? Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης είναι με τη Χούντα και τα λέει όμως όπως τον εσύ. Αποκλείεται. Μόνο ο στρατός μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και δεν λέγει ότι στείλαν τον συνταγματάρχη, τον ήρωα της Κύπρου. Δεν έπρεπε να τον στείλουν στο Πολυτεχνείο. Αυτό είναι για τα σύνορα να πολεμάει στις άκρες. Α, ήταν λάθη στρατηγικά. Ναι, γιατί αυτό που τον λέγανε και δήλωσε. Α, είσαι και αναλυτής, μ' αρέσει. Εγώ είμαι με το αυτόν της Ισλανδίας, το δημοκρατικό πρόεδρο. Να τα λέει οδέτερα γιατί φάγανε και κόσμο παραλίγο να φάγουν εμένα, φάγανε το Βακάρι. Δίπλα μου. Ήμουν απέκτογος στην πλατεία Βάδε. Και ο Μητσοτάκης έτσι την πάτησε. Ήμουν τυχερός, διότι μια βόμβα έπεσε Volltreffer που λέει γερμανική κατευθείαν κατά πάνω στον μπροστινό βαγόν. Μια βόμβα στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Το Βακάντρα δεν λένε για τα ελικόπτερα που στην πολυκατοικία έμενα Πετρούπολη τότε και άπλωνα στην ταράτσα. Και πέρναγε το ελικόπτερο, μας γάζωσε. Πω, πέρα... ναι, αλλά στεγνώνει τα ρούχα γρήγορα. Και να λένε και κάτι άλλο. Οι λοκατζίρες, γιατί ήμουνα στον Αστρόπεργο. Λοκατζίρες ήσουν, έλα μάνα να με. με δει τώρα που μιλάω κατζή. Ένα πάλι κάνει κατσίγκανα! Ανοίξανε δρόμο να βγουν φοιτητές και φλακώσανε τους αστυνομικούς. Τα λοκ. Λοκατζίδες, ναι, αλλά μετά όμως τους την περιμένανε μακρύτερα οι άλλοι. Α, και όποιος την είχε πιο μακρύτερη κέρδιζε, κατάλαβα. Λοιπόν, έλα να είσαι καλά, γεια. Δεν τα λένε αυτά. Δεν συμφέρει τώρα γιατί θα πούμε τα καλά για τα λοκ. Τέλος πάντων, έλα γεια. Και για τη βάση που. Φτάνει, έλα γεια, τελεία. Έλα, μάνα μου, έλα. Έλα, σηκωταρίτσες. Σηκωταρίτσες. Έλα, εντεράκια. Σου έχω ευχάριστα, ναι, από τη Βόρεια Ελλάδα. Νικάμε, πατριώτες, πατριώτες, νικάμε. Να σου πω, ναι. Πόσο σημαίνω ήταν αυτό, ρε, που... Δηλαδή, τι τους στάξανε. Και εννοώ τους επικεφαλής εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Άκου τώρα, κλείσανε δρόμους και όλο το αεροδρόμιο και η μία που επίτηδες κατά εμένα αφήθηκε ελεύθερη. Η μία διαφυγή, το χωριό λέγεται Απαλός. Γι' αυτό και τον κάναν απαλό τον κούλι και τον πήραν από εκεί. Λοιπόν, η διέξοδος είναι στην Άμμο και στα αλμυρίκια που έχει, έτσι. Mm. Από την άλλη μεριά είναι ένα άλλο χωριό, τα Λουτρά ή η Άθεια που είναι πιο κοντά. Και από εκεί μπορούσαν να φύγουν. Αλλά την κάναν από τη θάλασσα. Τι τους στάξανε για να μην κλείσουν. Με 5-6 τρακτέρ και δεν χρειάζεται εκεί έτσι πως είναι το σθένωμα. Ξέρω και λέω. Με 3 τρακτεράκια έχει κλείσει όλο τον δρόμο. Τι έγινε, είχαμε διαπλοκή με κάποιους εργατοσυνδικαλιστές τους δεξιούς. Γιατί ο Εύρος βγάζει 47% δεξιά από τα χρόνια της ΕΡΕ. Δεν ξέρω. Παραμύθι, έτσι. Δεν ξέρω και δεν έχουν δώσει και δικαιώματα για κάτι τέτοιο που λες. Ναι, σωστά τίποτα. Ψηφίζουν δεξιά πριν από τις ιδρύσεις της ΕΡΕ του κατόψυχου. Εκεί να μην πάρουν δραγμή έτσι και την επόμενη φορά. Και δεν είναι κακία. Κάποιοι δουλεύουν και κάποιοι πρέπει να παίρνουν. Οι περισσότεροι ζουν με επιδοτήσεις και είναι πρέφα και καφενέ. Εκεί δεξιά με γασβήσει ο ήλιος. Να πάνε να γαμηθούν, να μην πάρουν δραγμή. Να σας πω αυτό, δεν το ξέρουν οι άλλοι. Εγώ... Μην το μάθουνε, μην το μάθουνε. Άμα είναι μυστικό, να το ξέρουμε λίγοι. Και το άκουγαν το Ετσεβέρε, το ξέραν ότι θα τον ρίξει τον Παπαδόπουλο, αλλά δεν ξέρω γιατί αδράνησε. Μ' αρέσει, γιατί είσαι επαιτειακός όμως. Μ' αρέσει, μπαίνει στο κλίμα μου. Αυτό μ' αρέσει, το εκτιμώ. Μας έβγαλαν έξω, ακούσαμε εμείς την το Ετσεβέρε. Τα Χριστούγεννα θα σαχει Βασίλη, ξέρω πώς είναι αυτά. Μπράβο. Του λέει γιατί θα συνεδριάσει ο Ιωαννίδης για να ρίξει τον Παπαδόπουλο. Όπερ και έγινε. Και αυτή δεν έγινε, έγινε. Ναι, θέλω να πω. Γιατί είσαι σαν αυτό το κολομάγαζο με που έχει τάχα παιχνίδια και μόνο παιχνίδια δεν έχει μέσα. Τα μετράσει λίγο αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Μετά για το Πάσχα, ξέρω πώς είναι αυτά. Θα με παίζει για τα καλοκαιρινά. Ωραία. Δεν μας βγάζαν έξω κανονικά. Τώρα βγήκατε και σας αμολύσανε. Κατάλαβες γιατί δεν σας βγάζαν έξω. Μέσα πρέπει να μείνετε. Έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, εδώ.